Egunon, entxatuko nahi zuek konprenitzeko eta ni akzeptatzeko maneran mintzatzen ez badut errusitzen, haua eskotxarekin hartziren dut, entxatuko. Ez larritu, nire oiko mintzamoldean jarraituko dut izketan, baina pentsatzen dut, nire azentu alde bat ere utzirik, askorik gertukoa gertatuko zitzaizuela erabili dudan euskara moldea, hau da euskara eta frantsesa nahasten dituena. Eta frantseskuara dei genezakena hegoaldekoari euskainola esaten diogun ber. Euskaldun askoren artean, euskaldun zar euskaltzalen artean batez ere, kezka eta arbuioa sortzen ditu mintzatzeko molde honek. Hori ez da euskara, nola mintzatzen dira gaurko gazteak. Horrelako esaldiak usu entzun ohi ditugu euskaldun zaharren ahotik. Euskaldun zaharrak adinez nagusiek direlako, eta euskaldun zaharrak euskara etxean jaso zutelako. Gaia oso interesgarria eta garrantzitsua iruditu zaidan ez beti, arreta piztu dit Maite Quintana ikerlari gazteak, Biarritz, Baiona eta Angeluko gazteen euskararen inguruan egin duen ikerketak. Egin dizkioten elkarrizketetan dioen bezala, badirudi lagunarteko hizkera ezin dela banandu frantsesetik edo gaztelaniatik hegoaldean. Berak azaldu duenez, gazte hizkera horretan ahoskera frantsesaren ezaugarri heli bat topatu du. Frantsesetik hartutako hitz eta esamoldeak eta baita hegoaldeko euskararen eta gipuzkeraren zantzuak ere. Haren ustez, Etxepare Lizeoaren eraginez neurri handi batean iparraldeko batua sortzen ari da gazten artean eta aldi berean frantsesaren eragina inoiz baino indartsuagoa da. Hau gertatzea ez da harritzekoa, kontutan izanik, Lapurdi kostaldeko gazte hoietatik gehienak familia erdaldunetatik atozela eta haien ingurunean euskararen presentzia eta erabilera oso txikia dela eta kontsumitzen dituzten kultur produktu gehienak gainera frantsesez edo inglesez direla. Horregatik ezin dugu pentsatu hizkuntzen nahastea beti euskararen kalterako denik. Quintanak berak antzeko ideia nabarmendu du Euskal Irratietan bertan egindako elkarrizketan. Aldaketa hau, euskara bizirik dagoen seinale da. Ingurune erdaldunetako gazteek eta euskara ikasten ari diren helduek, euskaraz gero eta gehiago egingo badute, ezinbestean, bi hizkuntzak nahastu egin beharko dituzte, neurri handiagoan edo txikiagoan. Hau da, frantsesuzkara etapa bat izanen da euskararako bidean hauetako gehienentzat. Besterik da ordea, euskara ongi menderatzen dutenek, zuetako asko, euskarazko baliabideak baztertu eta frantsesera sistematikoki jotzea. Gure ondare linguistikoa zaintzea, lantzea eta baliatzea ezinbestekoa izanen da euskara adierazkorra eta funtzio guztietarako baliagarria izan dezagun. Euskaldunok hizkuntzari indarra emateko edo umorea sortzeko esate baterako beti frantsesera edo hegoaldean gaztelaniara jozkero, euskara degradatu eta narriatu egingo da, eta ulermen arazoak sortuko dira iparraldeko eta hegoaldeko hiztunen artean. Asisko Urmenetak zioen bezala, euskara kolokiala ez dadila koloniala izan. Baina dozen kasutan, lapurteraz edo xiberotarrez, batuaz edo frantsuskaraz, ahalik eta gehien eta ahalik eta ongien egin, euskaraz, egun hona izan.